Rafał Wawrzkiewicz, saksofonista zespołu NVC, albo Non-Violent Communication, jak kto woli, był gościem Trójki. Opowiadał Państwu o powstaniu tej pierwszej płyty zespołu, album nosi tytuł Obserwacje, a muzyka na żywo z tej płyty zabrzmi w miejscu, które się nazywa Pogłos. To też odpowiednia nazwa na taki koncert. Zatem w Pogłosie, środa, 17 kwietnia, 19:30, koncert premierowy tej płyty. Obserwacje, Non-Violent Communication, NVC. A za chwilę w studiu kolejni goście. Od Lublina wiatr się wieje, będzie des, a gdzie ja się nieszczęśliwy podzieję. Pójdę ja do Maryśki, pójdę ja do Jadwiśki, nie chcę mnie. Pójdę ja do Zośki, pójdę ja Tereski, może do Antośki, zechcę mnie. Muzykę słyszą Państwo na antenie Trójki już nie po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że robi wrażenie takie samo jak za pierwszym razem. Cieszę się bardzo, że w pełnym składzie zespół w studiu. Krzyśmir Dębski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Piotr Lemańczyk. Dobry wieczór. Adam Czerwiński. Dobry wieczór. Marcin Wądołowski. Panowie, MAP to jest wasz zespół, tak? Ale mamy też w zespole wspaniałego waszego kolegę. Jak to się stało, że z Krzysimirem? Krzysimir powiedział, żeby nie dzielić, tylko łączyć i w związku z tym na fali tej teorii łączenia jesteśmy jednym zespołem. Aha, czyli ja jestem w zespole, czy nie w końcu? Jesteś. Aha, dziękuję. I to w jakim zespole? Ułożyliście płytę tak, że zaczyna się od trzęsienia ziemi, od tego wokalnego popisu. No a potem są wasze kompozycje, ale zebrane z różnych miejsc i czasów. Jak to wygląda? To są kompozycje żebrane. No z jakichś czasów koledzy piszą na bieżąco nowe utwory. Mhm. Ja nawet też się postarałem jeszcze coś wydać z siebie i w sumie to są wszystko premierowe sprawy. W większości tak? chyba. Tak? tak? Tak, tak, tak, dokładnie. Dokładnie tak jest. Tak. Koncert jakiś premierowy się szykuje nam w Warszawie w sobotę, 13 kwietnia. Dobrze coś wiem o tym, tak? Tak, tak. Jutro gramy w Białołęce, w Ośrodku Kultury. Serdecznie zapraszamy na godzinę 19 bodajże. I to jest debiut warszawski. Czyli wcześniej już graliście coś na żywo z tej płyty? Graliśmy. Premiera płyty odbyła się na festiwalu Cartoons The Jazz Bass Day. Days, przepraszam, już Days. Czyli tam u was. Na Kaszubach, no, tak? No właśnie. Tak. Także to była premiera płyty. No a teraz powolutku ruszamy z koncertami i gramy coraz więcej. Więcej koncertów zagramy latem, również za granicą. No i cóż, i tak się życie toczy. Chociaż każdy z was robi swoje rzeczy też. Panie Krzesimierze, nad czym pan teraz tak siedzi? Jako Krzesimir Dębski, nie jako mapi Krzesimir Dębski. Chyba zależy, czy rano, czy wieczorem, czy w południe. A to no, proszę nie, bardzo. Ale nie, różne rzeczy. Ale jakiś czas odpuszczałem jazz w zasadzie, ale koledzy są tak mili, tacy fantastyczni muzycy to są, że, bo najważniejsza jest w ogóle atmosferka w zespole. Ja widzę, że jest atmosferka. Gdy się ludzie lubią, to i się fajnie i gra, więc tutaj jest bardzo sympatycznie. Oni w ogóle mnie tak traktują przyjemnie, że wróciłem dla nich do grania jazzowego takiego, bo to rzadko już bywało ostatnio i bardzo się cieszę na wszystkie spotkania, które nastąpią. No i patrzą tak po sobie i nic nie mówią. Zbaranieli. No to nie no, nam też jest bardzo miło z Krzesimierem grać. Wiadomo, kim jest Krzesimir Dębski. Wszyscy państwo wiedzą, jakim jest muzykiem i kompozytorem. I też dla nas to zderzenie jego osobowości z naszą tutaj werwą do grania jest, myślę, że mieszanką wybuchową. No jest, trzeba przyznać. To już ten pierwszy utwór pokazuje, na co was stać tutaj. Grów Oberek. To kompozycja jest Adama. Tak. To Adaś powinien się wyspowiadać z tego. No nie mam nic sobie do zarzucania, ani też nic na swoją obronę. Po prostu przyszło mi coś takiego, czasami chodzą po głowie takie różne... Bo ja może wyjaśnię, że Adaś ma problemy z własnym umiejscowieniem, bo on tak jest niby na Kaszubach, ale nie jest. To jest taki oberek ludowy, ale Kaszubi mają oberki? Nie bardzo. Nie, ale rock'n'roll kaszubski istnieje, jak wiesz na rock'n'roll, tak, jak śląski blues, tak samo rock'n'roll kaszubski, tak. Podziemiu się rozwijał długie lata. Tak, tak. Mhm. No, no tak, no dobrze. No to jakoś to wybrnąłeś z tego, Adam, w takim razie. A Marcin, twoje kompozycje tutaj na tej płycie, na przykład taki New York Streets? Tak, znaczy to jest akurat kompozycja już sprzed lat moja, która tam już zaistniała na jakiejś płycie. Natomiast tutaj rzeczywiście w nowej odsłonie trochę zmieniliśmy metrum. Właśnie z udziałem Krzesimira zabrzmiała świeżo i na nowo. Mam nadzieję, że się państwu spodoba też ta kompozycja. No i inne kompozycje Piotra, świetna ballada i Krzesimira, przepiękne kompozycje Adama też, także no taka wspólna nasza płyta. To wasza pierwsza wspólna płyta? Pierwsza, mam nadzieję, że nie ostatnia. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować tą owocną współpracę. No widzę, że tak jak powiedział pan Krzesimir, atmosferka jest. No staramy się naprawdę. Może dlatego, że się dość rzadko spotykamy. To też może mieć na to wpływ. Znane są takie przypadki w historii, to prawda. Taka super grupa, tak trochę. Tak, bo to na pewno o higienę trzeba dbać. Jesteśmy już w tym wieku, że wiemy, że trzeba dozować swoją obecność, bo największe błędy popełniają takie młode zespoły, gdzie grają razem, żyją razem, w ogóle piją niestety i towarzysko spędzają bez przerwy czas, więc taka sytuacja powoduje zmęczenie materiału po jakimś czasie no i duże konflikty na pewno. Tak, a my już nauczeni doświadczeniem staramy się rzadko przebywać ze sobą, nie pijemy. No, może jak już się spotykacie, to po prostu gracie koncerty. Więcej jemy niż pijemy. Zrozumiałem właśnie, że szansy na jakąś trasę poważniejszą nie ma. To będzie taka trasa co dwa tygodnie koncert mniej więcej, tak? Może tak być, nie? No dobrze, panowie, no to ja wam życzę udanego koncertu tego w Białołęce. Adam, przypomnij jeszcze, tak? Sobota o godzinie? 19, z tego co dobrze pamiętam, chyba 19. Zespół MAP i Krzesimir Dębski, tak? Trzeba was zapowiadać, tak? Bo skoro tak, że to tak, tak żeby nie dzielić, tylko łączyć. Tak. No dobrze, niech tak będzie. Boże, teraz od prawej. Marcin Wądołowski, Adam Czerwiński, Piotr Lemańczyk, Krzesimir Dębski. Goście trójki z nową płytą. Pierwszą, mam nadzieję, nie ostatnią, bo No bo jest potencjał w tej grupie, no. Nie ukrywajmy tego faktu. A to znaczy, że już nas wyrzucasz? Nie, no możemy sobie jeszcze posłuchać jakiejś muzyki, oczywiście, że tak. Całe szczęście. To wybieramy kompozycję pana Krzesimira. Tak, dla kontrastu balladę, Montreal Ballad. Montreal Ballad. Krzesimir Dębski, Piotr Romańczyk, Adam Czerwiński, Marcin Wądołowski, goście trójki. To akurat tak wybraliśmy jako drugi utwór kompozycję pana Krzesimira. Następne są w kolejce, ale podobno ta płyta będzie miała też wersję winylową, to prawda? Tak, tak. Ta płyta jest jakby zajawką wydarzenia, którym będzie wydanie wersji winylowej. W tym celu nagrywaliśmy materiał całkowicie analogowo, czyli na taśmę, tak jak to drzewiej bywało. I cała obróbka była w pełni analogowa, czyli nie używaliśmy w ogóle komputerów ani żadnych tym podobnych urządzeń. No i tak jak w przypadku poprzednich płyt, które wydałem, bo już kilka wydałem winyli i jeszcze kilka mam zamiar wydać, jeśli mi starczy sił. Pojechaliśmy do Londynu, żeby zrobić mastering w studiu, w takim mało znanym studio, no, Abbey Road się chyba nazywa, gdzie naprawdę pięknie potrafią ukręcić brzmienie i wyciąć kawałek lakieru, z którego potem produkuje się płyty winylowe. Kiedy będzie winyl? Myślę, że połowa lipca. Taki jest plan wydawniczy w tej chwili w moim wydawnictwie. Czyli co, będzie na 20, dobrze patrzę, 21, czy teraz będzie 23 festiwal, Sopot Molo Jazz Festival? Na Jazz w Lesie na pewno. Na Jazz w Lesie wcześniej? Na Sopot Molo pewnie też. A Jazz w Lesie w tym roku w trzeci weekend lipca jak zwykle, czy jak to ostatni będzie? Weekend lipca, zawsze. Ostatni weekend lipca. To przypada chyba bodajże 27-8 lipiec. Zapraszam przy okazji. Coś więcej o tych koncertach już możesz powiedzieć, czy jeszcze za wcześnie? Tak, mogę powiedzieć jedno, że będziemy grali z żoną siedzącego tutaj Krzesimira. Niestety Krzesimir nie może. Między innymi zagramy program z pieśniami Mozarta. I oprócz tego mnóstwo świetnych wykonawców. Piotr Wojtasik i kilku młodych wilczków, także będzie bardzo ciekawie. Zapraszam. No dobrze, czyli ostatni weekend lipca mamy zaplanowany, że jest w lesie Sulęczyno. Nad pięknym jeziorem, jeśli państwo jeszcze nie byli, to ewidentnie trzeba się wybrać teraz po raz pierwszy. No dobrze, panowie. Map i Krzesimir Dębski, Grów Oberek, czyli jak to mówiłeś, Piotrek Rock and Roll, tak? Kaszubski, tak? No, taki przaśno-kaszubski, ale piękny. Ale to jest numer, który ewidentnie te płyty otwiera i on tak pokazuje, że wy się doskonale bawicie ze sobą, bawicie muzyką, macie ogromny dystans do tego, że no to nie musi być wszystko tak na poważnie, prawda? Może być na poważnie i nie na poważnie. No fajnie jest taki balans, jak człowiek sobie właśnie wytworzy, wypracuje. Ja tak. To zależy, jaki rodzaj muzyki się gra, bo jak na przykład gra się muzykę poważną, to trzeba być poważnym. No tak. A jak się gra rozrywkową, to można być wesołym, prawda, Krzesimir? Nie, no poważną też można przeobywać i być tak. A to nie wiedziałem. Tak. Nie, są dowcipni ludzie, nie. Też w każdym świecie jest ta odrobina szaleństwa może być i a przede wszystkim jakieś abstrakcyjne myślenie i tak. Otwartość. Oczywiście. No tak, zgadzam się. Ale właśnie, no mogę tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o gitarowe, no bo to ja się tym zajmuję, no tymi właśnie, gitarami. Twoja działka. Moja działka, to tutaj rzeczywiście Adam cały czas poprzeczkę wysoko zawiesza mi, bo płyta przynoszę do studia jazzową gitarę, a nagle Adam mówi, nie, teraz będziesz rock'n'rolla, odpalaj wszystkie maszyny. Także trzeba być czujnym i przygotowanym na wszystko po prostu w tym będzie. No i też musiałeś grać na akustycznych gitarach, no, ale też tak jakby folkowo-rockowo, no, prawda? Czy nie wiem, jak nawet ktoś taki rodzaj muzyki się nazywa. Jak to się nazywa taka gitara trzepana ogniskowa? Trzepana ogniskowa? No to takie folkowe granie rzeczywiście. Tak, trzeba być czujnym, bo muszę tutaj jeszcze powiedzieć, że przyniosłem taki utwór, który jest w S. Jeśli państwo gracie na gitarze, to coś wam to powie. Że to jest tonacja zupełnie niebrzmiąca i przede wszystkim trudna i w ogóle bez sensu. Dokładnie. Na gitarze. Na gitarze. Na gitarze. Dobrze, no to jeszcze raz zapraszamy na ten koncert Białołęka, sobota 19. Panowie, no to chyba tyle naszej rozmowy na dziś. Czy macie coś jeszcze specjalnego do dodania? To jest drugie podejście do wyrzucenia ze studia. Czekamy, czy się uda. No to ja bym chciał powiedzieć, że walorem tej płyty również brzmieniowym jest to, że żeśmy nagrywali część kompozycji w jednym pomieszczeniu i właściwie na jeden mikrofon. To jest Czyli tak jak kiedyś się robiło, tak? Po staremu. To jest, tak się teraz naprawdę... Rzadko nie robi. Albo w ogóle nie robi, no. Mhm. No, a ja bym jeszcze dodał, że jeżeli państwo byście mieli jakieś, byście się zastanawiali na przykład, mieliby takie pytanie, wam się narodziło w głowie, czy taką płytę kupować, czy coś, no, to ja bym wam doradził. Ja bym brał. Krzesimir Dębski, Piotr Lemańczyk, Adam Czerwiński, Marcin Wądołowski, czyli MAP i Krzesimir Dębski z płyty Grów Oberek. To wybieramy teraz, co my wybraliśmy teraz? Czwarty utwór, Forest, czyli kompozycję Piotra Lemańczyka. Panowie, bardzo wam dziękuję za wizytę w Trójce. Dziękujemy. Czyli za tę luźną atmosferę i na płycie, i tu w studiu. Słuchamy zatem, jak to brzmi na tej nowej płycie MAP i Krzesimir Dębski. grają MAP i Krzesimir Dębski. Krzesimir Dębski, Piotr Lamańczyk, Adam Czerwiński, Marcin Wądołowski, goście Trójki. Dzisiaj w sobotę, 13 kwietnia, koncert, jak to mówili, warszawska premiera, czyli w Białołęce grają, o 19. No i polecam Państwu tę płytę, bo naprawdę wracam do niej często i jak już się posłucha tego ich Groove Oberka, to zostaje z nami ta muzyka na dłużej. Zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie od nowej, drugiej płyty Kuby Więcka. Sugar Boost to był ten utwór, który rozpoczynał audycję, a teraz wracamy do płyty Multitasking. Utwór tytułowy brzmi tak. Taka timmy tum, taka taka timmy, taka ta, taka ta, taka dżuna taka dimmy, taka dżuna taka ta, taka ta. Taka dimmy, taka dżuna ta, taka ta, taka kiradek darek darek darek da, taka ta, taka taki darek darek da, taki darek darek da. Tak da, tak da, tak da. Ta, ki, ta, tak da, tum, tak da, da, da, da, ki, ta, tak, tak, da, da, tak da, ki. Thank you. taka dum, taka taka taka ta taka dum, taka ta dum, taka dum, taka dum, taka dum, taka dum, taka ta dum, taka dum, taka dum, taka dum, taka dum, taka taka ta taka taka ta taka taka ta taka taka ta taka taka ta taka dum, taka dum, taka dum, taka dum, taka dum, taka ta dum. Ta, Taskin, to jest tytuł płyty, nowej płyty Tria Kuby Więcka. To Michał Barański takie rzeczy przy mikrofonie wykonuje. Michał Barański gra także na tej płycie na kontrabasie, gitarze basowej. Łukasz Żyta na perkusji, Kuba Więcek saksofony. Jazz Masala, a wcześniej tytułowy Multitaskin. W Warszawie w klubie 12x14 premiera tej płyty, dokładnie w dniu, kiedy się ukazuje, czyli 12 kwietnia. To już za nami, a jutro, a właściwie dzisiaj, bo to już przecież sobota, 13 kwietnia w rodzinnych stronach. w Rybniku, w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Także trio Kuby Więcka zagra muzykę z nowej płyty Multitaskin. A to, co Państwo słyszą, to też jest nowa płyta. Opowie o niej wkrótce w audycji Mało Obiektywnie Władysław Adzik-Sendecki. Album Two in the Mirror, nagrany wspólnie z Jürgenem Spieglem, niemieckim perkusistą. Tylko na perkusję, instrumenty perkusyjne i fortepian. Ale opowie nie w najbliższym wydaniu audycji Mało Obiektywnie, bo za tydzień się wyjątkowo nie usłyszymy, bowiem pełnia i na antenie wtedy trzecia strona księżyca. Zatem Adzik, Jürgen Spiegel, no a potem jeszcze urodzinowa godzina koncertowa. Urodzinowa dzisiaj będzie. Czy będzie koncertowa, to proszę się przekonać już za moment w audycji Mało Obiektywnie. Przed nami ostatnia godzina audycji Mało Obiektywnie. Dziś będzie urodzinowo.